और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुशरिकों से कहेगा कि जरा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे और हम उनके दरमियान एक मोहलिक आड़ हायल कर देंगे।